سورة البقرة درس نمبر 2. الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ان الذين امنوا يقينا اكسان چی مان راوړ دې په خلو باندې پجب باندې والذين اكسان هادو چی يهوديان دي والنسوارا او نسوار دي والصابئين او صابئين دي من امن بالله اغه سوک چی مان راوړي په الله تعالی باندې واليوم الاخر او پرواز د اخرت باندې وعمل صالحا او ملوكي نيك فلهم اجرهم ندي لربوي اجر ددي دي لربوي بدلي ددي عند ربهم پنيز درب ددي باندي ولا خوف عليهم نبوي رب دي ماني ولا هم يحزنون او نبوي دي غمجنا. لنبه خطاب اغي كي اتنيا متونا ذكر شو دو عذابونا وستت مد دي خطاب كي کله چې خطاب ختمی ندار خطاب تتمه کوي بغیر د سلورم خطاب نه چې د سلورم او د پنځم خطاب تتمه بیا یو ځای کوي. نو دلته د لومبی خطاب تتمه کوي په ترغیب الی ایمان، ترغیب ورکی ایمان طرف ته او ترغیب الی عمل صالح او ترغیب ورکی عمل صالح نیک عمل تا. نو فرمای ان الذين امنوا یقینا اکسان چی ایمان راوړ دې پخوا یا ایمان راوړ دې پخله باندې ځان ته مؤمن وای پجب باندې وقار د مؤمن نه کوي. والذین هاجو اکسان چی يهوديان دي والنسوارا او نسوارا والصابئین او صابئین من آمن بالله اغه سوک چی ایمان راوړي په الله تعالی باندې والیوم الاخر او پرواز د اخرت باندې په دې ځای باندې محمد عبده په تفسیر منار کې اغلی کی چې بعض خلک په دین باندې فخر کوي او نور خلکو ته د ځان نه په کم نظر باندې ګوري او په خپل په دین باندې فخر کوي. نو مراد ته نه هغه خلک ته چې ته د دین داوا کوي د ایمان او په هر چا باندې ځان اوچت ګڼي خو هغه ایمان ته هغه درجې ته رسول دی کومه درجه ته چې د ایمان دپاره پکار ده. نو هغه دلته د دې لفظ دا ترجمه کوي چې ته په دین باندې او په ایمان باندې فخر کوي او بل ته د ځان نه کم ګوري او ځان غټ حسابای. نو آیا ستاره ایمان چې کم ته په فخر کوي او عمل او دارنګي عقیده د هغې نه خلاف چلیږي نو دغه ایمان معتبر نه دی؟ هغه ایمان معتبر دی چې هغه د الله تبارک وتعالی په وحدانیت باندې او د الله تبارک وتعالی د طرف نه چې کوم احکام راغلي په هغې باندې د چلیدو او کوم اعمال چې الله تبارک وتعالی د نبی علیه السلام په ذریعه سره موږ ته ښودلي دي هغه عمل اختیارولو سره ال مؤمن مؤمن کیدی شي. نو فرمای ان الذين امنوا یقینا هغه کسان چې ایمان راوړ دې په خوله باندې دعوه کوي دارنګي په بل باندې ځان اوچت حسابي بلتا په کم نظر ګوري والذین هغه کسان هادو چې يهوديان دي يهودي هغه خلک چې قرآن په خپله فرمایي وکالت الیهود عزیر ابن الله وی به يهوديانو چې عزیر علیه السلام د الله تبارک وتعالی استغفر الله لم یلد ولم الله نه د چا نه پیدا دی او نه د الله نه څوک پیدا شته. نو هغوی به نسبت کوو عزیر علیه السلام ته د الله تبارک وتعالی د د زوی نه الله وحده لا شریک دی نو ته څنګه نسبت هغه ته کوي يهودي والنسوارا او نسوارا نسوارا هغه خلق دی وقالت النسوارا عيسى ابن عيسى ابن الله ایبن اسواراو چې عیسی علی السلام د الله زوی دی الله تبارک وتعالى وی لم یلد ولم یولد الله پاک داسې ذات ته چا د بچو نه پاک دی نه د چا نه پیدا دی نه تینه څوک پیدا دی او نه داغه نه څوک جز ګرځېدی شي نه داغه سره څوک شریک کېدی شي ټول داغه مخلوقات ته نور داغه په حکم پیدا شوی داغه په حکم د دنیا نه زی داغه په حکم به دوباره را پاسو لیکيږي داغه په حکم به حساب کتاب کیږي داغه په حکم با چې پچا د سزا په سلای سو د الله تبارک وتعالى اجازه چيني هیڅ څوک ته نشي خلاصول هیڅ څوک ته نشي خلاصول چې د الله تبارک وتعالى اجازه ني ته داوي کو کنه چې پلان کې بزرګ تیر شوی دی او موږ داغه زیارتونه ډیر کړی دی او موږ داغه پونوم ډیر سوزونه ور کړی دا غو ته ټول شرکیات او دا الله تبارک وتعالى سره برخي خوار جوړ کړی دی دا د نشي خلاصولې نو د دې وجې نه نسوارا خلق چې غي نسبت عيسى عليه السلام ته د الله سره د دویم او د دریم کوي نسوارا هغه بولس نمي یو سړی چې هغه د نسوارو په شکل کې ځان خکارک او او اصل کی یهودی او دو علم و سرو تورات والا تاستا پتا دا چه یهودو تا علماء ویلی شی اخبار ور تویلی شی نو آغا سر علمو آغا دا خپل علم پا جامع که خپل ځان نسوار خکارک او دا غی سر با که ناستا و پاسه دا او دا نسوار خخلکو لاللہ پا وحدانیت ما نکلکو لارو نو هغه چې وسره ډیر وخت کیناس او پاسې د دې ته خپه تا ولګی د چې دا زمونږ په صحیح دین باندې دی نو بیا ورو هغه کې هغه سپیدا کړ هغه چې عیسی علیه السلام ته نسبت د الله د زوی شورو بیا لږ وخت پس عیسی علیه السلام ته نسبت د الله سره د دویم شورو کو لږ وخت پس عیسی علیہ السلام د پاره په خپل چې دا خو خدای دا هو الهو نو پاری کې ډلې پیدا کړې د قسم چې زمو مسلمانانو په اوس ډلې جوړې شوې نو پاری کې هغه ډلې پیدا کړې او دا غي وګوره انجیل چې په سو قسمونو لیکل شوی دی یو دی انجیل د لوقا بل دی انجیل د یوحنا بل دی انجیل مرکز نو مختلف قسم اور یو د خپل د بل نه خلاف دی د دې وجه نه یو سړی چې هغه با تورات لیکو هغه با ادلی بدلی به پکې کو خو نسخې به خرڅېدلې هغه وی چې را شعر د قران ولیکا صرف په زور زیر کې کمی بیشه اوکو او چه کمی نسخی خرسی کرده وی اقا ورطا بیا واپس را دی چستا پلی کلی قرآن که چه کم پرک دی پا آغا رس آغای ما ایمان راو چه تورات پا ما لیکو که ارسنگ با می لیکو چه بس نوی انجیل با می ارسنگ لیکو چه بس نوی و چه قرآن که می زور زیر کتا برکلو واقعی ده چه اللہ فاک وی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون اللہ فاک وی ما قرآن نازل کرده و زی حفاظت کو نو ده حفاظت شوی کتاب قدر و احترام کول منگل پکار دی چه ده احترام و پیجنو چه اللہ سمر اپ منگ مایتا مهربانی کرده چستا کتاب تر ده قیامت پوری تار ده زیمداری اغسط ده چه زبا ده حفاظت کوم نیا اللہ ده زمون سینو تر دن نکی او زمون د اندامونو دی معنی روان کی چې زمون د هر اندام نه د ښکاری چې د مسلمانان دي هر اندام زمون د گواہی ورکړي چې د مسلمانان دي او موږ په ځان کې هغه نور راولو کوم نور چې د نبی علی السلام په جسم مبارک باندې کوم چې هغه مونږه په خپل ځان کې راولي چې د نبی علی السلام کوم طریقې کوم طور کوم اخلاق د ټولو نه اوچت سیس چې کوم دی نو هغه د توحید د منلو سره سره اخلاق چې کوم دی نبی علی السلام الله تبارک وتعالى انك لعلى خلق عظیم ته په ما پوچھا تو اخلاق پیدا کړی او نبی علی السلام مو زرا لیکل شی لیتمم مکارم الاخلاق الله تبارک وتعالى دې موږ له مسلمانانو هغه صحیح اخلاق چې موږ په هر یو سیس کې د بل رور مسلمان سره صبر او استقامت او په هر یو شیز کې د برداشت نه کال اخلو او کم از کم د چا په زړه کې زه دوه ځای جوړ کوم چې ما سره مینه کوي یو بل سره مینه شروع کړو او د ټولو نه غټه مینه دا ده چې سړی یو بل ته د دین کارونه ښایي دا د ټولو نه غټه مینه ده د دې نه به نوره غټه مینه څنګه وي چې ته دنیا هم یو سړی له جوړول غواړې او آخرت ولې هم جوړول غواړې او په دې قرآن دنیا او په دې دین د اسلام پر دنیا او د نبی علی السلام په طریقو باندې دنیا جوړیږي او آخرت هم جوړیږي نو د دې وجه نه نسواره وګوره تبا او برباد دي ځکه چې هغه دین چې الله تبارک وتعالى عیسی علی السلام په ذریعه سره واته انجیل را لېږلو هغه یې داړې وړې کو چاته څوک سې انجیل جوړ کو چاته سې انجیل جوړ کړو نن موږ لا پکار دي چې د قران په صحیح تعلیماتو باندې عمل وکړو کوم خلکو چې دا قران د خپل مطلب د پاره زمنګ نه پټ کړی دی پکار دی چې موږ هغه خلکو پیژنو چې الله تبارک وتعالى موږ به د هغه خلکو ملګرتیا نه کوو کوم چې ستا د قران کې د ځان نه د خپل مقصد د پاره مطلب بدلی را بدلی او په هغه باندې موږ ګمراهی طرف ته ځو موږ به د هغه خلکو ملګرتیا نه کوو والنسوارا او نسوارا چې دي وسابین او سابین چې دي سابین هغه خلک چې ستورو ته سجده کوي ابراهیم علی السلام د شپې هوته چې وی کته د ستوري دي فلما جن علی الليل را کوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين وی کته ستوري راخته لیدي چې پناشو ولا احب الافل ولي بنافر على فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين قال اي تسبوك ما يولي دا ويدا زما رب فلما افل قال تفناشوا ويا الله کما ته هدایت ته الله د طرف نه میلاو نشي زبد قوم د گمراهانو نشم فلما را الشمس بازغه قال هذا ربي فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ابراهيم عليه السلام هغه قوم تر هغه لیو وې دا خدای نشي کېدې په یو په ناراضي هغه چې نور دی وګوره او یسا او ابراهیم علیه السلام ورته انی بریوم مما تشرکون زه بیزار یم دغه سیزونه چې تاسو یې الله سره شریکوي انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض زه خپل مخ او خپل ذات ګرځوم هغه طرف ته چې ناشنا پیدا کوون کې د اسمانونو د زمکه دی هغه په شان څوک کیدی شي مونږ د هغه ذات هغه کتاب مونږ تراغلی دی او مونږ ته صراط مستقیم خولې ده لا بیا به هم زه د دې قرآن نه علاوه نورې لارې ګورم په دې قرآن الله د تمامې دنیا اصلاح چې خلک د قرآن د نزول نه مخکې په څومره ګمراهۍ کې پروت و الله د قرآن په رڼا سره یو داسې لار مونږ ته جوړه کړه چې ټوله رڼا رڼا ده من آمن بالله هغه څوک چې ایمان راوړي په الله تعالی د توحید د الله باندې والیوم الاخر او پرواز د آخرت باندې چې تر څو پورې د الله تبارک وتعالی په وحدانیت باندې ایمان صحیح صحیح نه راوړي تر هغه پورې کته د ایمان داوا کوي و ایماندار چې ته د ایمان داوا کوي و نسوارا چې ته داوا د دین کوي و يهودي چې ته داوا د دین کوي و صابیانو چې تاسو داوا د دین کوي دین د هغه پورې معتبر نه دی تر سو پوری چې د الله توحید دین منلی د الله صفات چې بل چاله ورنکی چرتا یو صفات کده راواغس د الله تبارک وتعالى او هغه مخلوق لدی ورکو په سبب دا هغه چې کم نه نه انسان د توحید د لارینا جوداش د شرک طرف روان شي نو ولی سړی هغه طرف ته زی چې سبب د سړی د پاره د گمراهی او د هلاکت ګرځي والیوم الاخر او پر ورځ د اخرت باندې د اخرت ورځ منګا تاسو په دنیا کې چې څه عمل کو نو د دې یری نه کو چې د الله اطاعت مو اختیار نکو سبب رانه الله تبارک وتعالى په اخرت کې تپوس کوي او کنا فرمانی می اختیار کړ د الله تبارک وتعالى نه سبب په اخرت کې رانه الله تبارک وتعالى تپوس کوي ست ایمان په اخرت نو ایمان په اخرت کاغه ټول چې تاسو دا وکوي د دینونو راشي دا خبره ومني وعمل صالحا او عمل کینیک مطابق ته شریعت کم عمل چې موږ ته شریعت خولې دي ګوره یو خدو عمل کم معلوم دی چې سوره بګای تاسو چې څلور رکعت فرض وتړی نو چې رکعتونه زیات شي او پکې د الله تبارک وتعالى تحمید او تحلیل او د اغاد ندواگان او داغا عظمت ویره د سلورو په ځای ماس پخین نن شپک کوم دا ولی کمی معلوم دی چې څومره به کوي سلور رکعت د ماس پخین کم کیف کیفیت اوس دوه رکوګانې دی وکړي موږ دی کی دوه رکوګانو کې ثواب ډیر کیږي سړیا سبحان ربی العظیم سو زل هو ویل شو الله ته په ټیټ شوی سجده دې سلور وکړي ډیر تحلیل ډیر د الله سنا صفات ته وي ولی کیفیت معلوم دی که دو سجدو نه سیوا وکړي موږ دې چکم دی نه والا شي نو کیفیت معلوم دی دارنګ دریمه خبره وخت د عبادت په وخت معلوم دی اوس کده ماسبخین موږ دې چکم دی نه په لاس بجې شروع کړی کی نو زمونږ دین داسې دی چې کم کیف وخت دا درې واړه خبرې بخوري ځان سره ساتي اسینه چې د بابا نه کیفیت د وظیفې دا واخلې چې په اسلام کې اړو د وظیفې اړو سو دلیل نشته او ته وظیفه د بابا جی نه اغسته د راز شپه هندوستړې الله ناراض رام رام رام رام ټول راز چسکای خو اخیری کې الټه چکم دی داغي نتیجه دا چې په کوپر کې دی نو اسینه چې هغه کار را باندې وشي چې مونږه کار کوو او ځان ستړي کو او سبا آخرت کې مونږ وایو چې ما خو ډېر زیات نیک عمل کړی دی نیک عمل هغه دی چې په طریقه د پیغمبري د دې وجه نه د قرآن فیصله ده سورة المائده کې الیوم اکملت لکم دینکم واتممتم علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ما دین مکمل کړی دی اوس مکمل دین کې کو څوک زیاتې کوي نو تاسو ته څه وایي ځان د الله نه غټ ګڼي کنه الله پاک سووی الیوم اکملت لکم دینکم او چې وسړی په دین کې زیاتې کوي د څو کړو دا الله نه ځان غټو غړو چې دا دین الله نه برابر کړی زی برابر او دوی نبی علیه السلام وی ترکتکم فی البیدا تاسو ما ترکتکم علی البیدا تاسو ما پرې خدای په تک سپین دین باندې لیلها کنهارها شپه دا سیده لکه تک سپین روز لا یزیع عنها لا یزیع عنها الا هالک نکگی د دینه مگر هلاک شوی نبی علیہ السلام مونږ ته ویلی چې تک سپین دین می پرې خو دی دی هغه تک سپین دین داسې دی چې تور شپه تک سپین رڼا د نبی علیہ السلام وای په دین کې دور تور والی نشته داسې مونږ ته سپین دین پرې خو دی صفا دین چې پاره کې څوک د ځان نو خبرې راوباسي بدعت دا بدعت ولی دور غټ ګناه دی بدعت د دین ګناه دی چې ته داوه د پیغمبرای کای پیغمبر دین نه مکمل کړي زی برابرو او کنه تا وای چې یرا استغفر الله زه خدا سي چرې نو هم چې پیغمبر من ته خیانت کړې دی نو بیا دوی مستا خبره دار راځي چې همیشه زه تاسو ته په درس کې وایم چې نبی علی السلام زموږ ته دین کې غلا خو نه مونږ نه نه کړی نو نبی علی السلام مونږ نه دا پټ کړو نو تیخ کار کوي بابا جی غټ شملې والا دې وجه نه دا رومبیش پد د دې مش پد د دې مش پد مون بار بار زکو چې کوم خلک دا غلطی کوي چې غبن کی دا غلطه ہے بار بار زک دی له زور ورکو زکا چې دا خلکو رسم ګرځول دي جمعیش پا سلیختمه ستړي کی ځان اس ثوابی نشته الټه بہت عذاب ملاوی ګولی په طریقه د پیغمبر نه دی عمل صالح هغه دی چې په طریقه د پیغمبر یار شیز کې طریقه د پیغمبر لټوا ثواب به ته ملاویږي کمی پیسې چې خرچ کړي خیرات وکړه منته نه خو په طریقه د پیغمبر وکړه ختم وکړه د قرآن راواخله خو په طریقه د پیغمبر وکړه چې طریقه یې مونږ ته ښودلې دا نه چې تا ورله د ځان نه طریقې جوړې کړې ذکر وکړه خو په هغه طریقه وکړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ ته کومه طریقه ښولې فلهم اجرهم ندی لره اجر د دی عند ربهم پنیز درب د دی باندې الله بولا اجر ورکی ولا خوف علیهم نبوی رف دی باندې ولا هم یحزنون او نبوی دی غم جن یو ده هم او یو ده خوف او یو ده حزن دا درې سیزونه رازی یو هم هم هغه شیز طویلی شي په عربی کې چې سبب معلوم نی اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن یا الله دا هغه غم نه مې وساتې چې سبب یې نی معلوم سړی ډیر خفه دی چې سبب دته نی معلوم او حزن او خوف هغه غم چې سبب یې معلوم نو ولا خوف علیهم نبوی یره په دې ایمان دی ولا هم یحزنون او نبوی دی غمجن واذ اخذنا میثاقکم کله چې واغسته مونږ وعده ستاسونه ورفعنا فوقکم الطور او د پاسه کوم ستاسو د پاسه غرد کوی تور خذو ونی وای ما اتیناکم اغا چې درکړی می تاسو ته به قوتن په مضبوط یا سره وذکرو یاد کئ ما فيه اغا احکام چې پدی کړي لعلکم تتقون خامخا چې تاسو ها ویری گئی دا الله نه لعلکم تتقون خامخا چې تاسو ځان بچ کئ د شرک نه دا آیات ویل شي ان شاء الله تفصیل به دی بیا سبا بل آیات سره کو ان الذين امنوا يكننا كسان چې ایمان راوړی دي په خوا یا په جبه باندې والذین هغه کسان هادو چې يهوديان دي والنصارى ونصارى والصابئين او صابئين من امن بالله هغه څوک چې ایمان راوړي په الله تعالی باندې واليوم الاخر او پر ورځ د اخرت باندې وعمل صالحا او ملک نیک فلهم اجرهم دي لره اجر د دي دي لره بدله د دي دا عند ربهم پنيز درب د دي باندې ولا خوف عليهم نبوي رب دي باندې ولا هم يحزنون نبوي دي غمجن واذ اخذنا او كلا ياد كاچي اغستي ومنغا ميثاقكم وادستا سنا ورفعنا فوقكم الطور او پورتك منغا استاوز د پاسا غرد کوي تور خذو عملكاي وني ويني عملكاي ما اتيناكم اغاچ در مکړه تاسو ته به قوتن په مضبوطیا سره په کوشش سره وذکرو او یاد کئ ما هغه احکام په هی چې په دې کتاب کې دي لعلکم تتقون خامخا چې تاسو بچ شئ د شرک نه خامخا چې تاسو یریږئ د الله تعالی نه